kolorów. Teraz taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 grudnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Czwarta fala pandemii zwalnia, ale na horyzoncie może pojawić się kolejna. Omikron pokrzyżował plany na święta królowej Elżbiecie II. O kryzysie migracyjnym i agresywnej polityce Moskwy rozmawiali przywódcy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Słabnie czwarta fala pandemii. Ostatnie dane to ponad 9600 zakażeń COVID-19. To 15% mniej niż tydzień temu. To, co spędza sens powiek ekspertom, to mutacja Omikron, bardziej zakaźna od dotychczasowej Delty, bo atakuje już w kilka minut po kontakcie z osobą zakażoną. Wariant Omikron potwierdzono w Polsce do tej pory w 7 przypadkach, ale resort zdrowia nie ma wątpliwości, że zakażonych będzie więcej. Szczególnie, że przed nami okres świąteczny, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dla koronawirusa, dla rozprzestrzeniania się pandemii, takie okresy, kiedy jesteśmy bardzo mobilni, kiedy chcemy się spotykać z najbliższymi, z rodziną, no sprzyjają temu, że te kontakty czasem bardzo dość bliskie, bo no chcemy się przytulić do najbliższych, których czasem nie widzieliśmy dość długo, no mogą się skończyć tym, że przekażemy oprócz tego pocałunku i tego ciepła także niestety koronawirus, więc tutaj bym prosił wszystkich Państwa, abyśmy jednak no bardzo rozważnie podchodzili do tych naszych wyjazdów świątecznych. Według najnowszych informacji resortu zdrowia ognisko zakażeń omikronem w Gdańsku rozszerzyło się i będzie więcej przypadków z tego regionu. W związku z sytuacją epidemiczną najmłodsi przechodzą na naukę zdalną. Ich rodzice z tego tytułu mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje na dzieci poniżej 8 lat oraz na starsze, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Przypomina Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS. Świadczenie nie należy się w przypadku, gdy dzieckiem może zająć się drugi opiekun, na przykład rodzic, który jest w tym czasie na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo jest po prostu bezrobotny. Oświadczenie trzeba wysłać pracodawcy lub w przypadku osób, które mają własną firmę, bezpośrednio do ZUS-u. Trzeba zrobić wszystko, by zapobiec atakowi Rosji na Ukrainę, powiedział na szczycie Trójkąta Lubelskiego prezydent Andrzej Duda. Przywódcy Polski, Litwy i Ukrainy rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie, szczególnie w kontekście eskalacji napięcia wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że jest absolutnym przeciwnikiem jakichkolwiek ustępstw wobec Rosji. W moim przekonaniu to Rosja powinna wycofać się z działań, które podejmowała na przestrzeni ostatnich lat. Przypominam, że w 2008 roku był to atak na Gruzję, w 2014 roku był to atak na Ukrainę. Dzisiaj de facto Rosja okupuje część ziem gruzińskich, okupuje także część ziem Ukrainy, myślę o okręgach ługańskim, donieckim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że w tych trudnych warunkach wszelkie gesty solidarności i wsparcia ze strony sąsiadów są nie do przecenienia. Celem jest odparcie agresywnej polityki Rosji. Polska, Litwa i Ukraina są na przodzie tego oporu. Rozumiem jak nikt inny potrzebę łączenia naszego wspólnego wysiłku, jak ważna teraz jest jedność. Prezydenci Polski i Litwy zapowiedzieli wsparcie dla Ukrainy w jej aspiracjach związanych z członkostwem w NATO i w Unii Europejskiej. Z powodu szalejącego na Wyspach Brytyjskich wariantu Omikron koronawirusa królowa Elżbieta II nie pojedzie na święta Bożego Narodzenia do swojej wiejskiej posiadłości w Norfolk, jak planowała, ale pozostanie na zamku w Windsorze. Jak przekazano, była to osobista decyzja królowej. Elżbieta II zwyczajowo spędza święta Bożego Narodzenia wraz z rodziną w Norfolk. Tegoroczne święta będą już drugimi z kolei, gdy przez pandemię monarchini zmuszona jest zrezygnować z tych planów. Poprzednie również spędziła w Windsorze, jedynie z mężem, księciem Filipem. I jak się później okazało, były to ich ostatnie wspólne święta, bo w kwietniu Filip zmarł. Betlejemskie Światło Pokoju w Polskim Radiu. Co roku przedstawiciele ZHP uczestniczą wspólnie ze skautami z innych krajów w sztafecie, dzięki której wieczny płomień rozchodzi się po całym świecie. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Światło Nadziei, mówi ksiądz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Spełniają się Państwo taką misję właśnie, bardzo podobną do naszej, przede wszystkim służebną, a więc misja służby dla ludzi. Słowo stało się ciałem. Przecież radio posługuje się przede wszystkim słowem. To słowo ma taki właśnie charakter twórczy. I myślę, że właśnie to słowo jest ważne. Słowo musi być prawdziwe, żeby ono było przyjęte i żeby ono przynosiło jakieś pozytywne owoce. Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Katarzyna Łosik z drugim czasem awansowała do finału wyścigu na 50 metrów krablem w pływackich Mistrzostwach Świata na krótkim basenie. Na Etihad Arena w Abu Zabi w półfinałach lepszy czas od Polki uzyskała tylko wielka gwiazda dyscypliny, Szwedka Sara Siestrem. Posłuchajmy, co nasza pływaczka powiedziała przed jutrzejszym finałem. Ja cieszę się z tych startów tutaj w Abu Dhabi. Ten sezon był bardzo intensywny. Od września to jest chyba mój 60. czy 70. wyścig i wszystkie są na poziomie. Także ja jestem bardzo z tego zadowolona. Cieszę się, że mogę utrzymać ten najwyższy poziom i jutro wisienka na torcie. 50 kraulem, to co wilki lubią najbardziej. Także proszę trzymać kciuki i to jedziemy. Tyle urocza i uśmiechnięta Kasia Łosik. Śpieszymy wyjaśnić, mówiąc, że wilki lubią 50 najbardziej, nawiązywała do swojego pańskiego nazwiska. Kasia Łosik to de domo Kasia Wilkę. A jutro wszyscy kibice pięknej dyscypliny, jaką jest pływanie, a zalicza się do nich i realizująca serwis Agnieszka Łukasiewicz i mówiący te słowa będą mocno trzymać za nią kciuki. Dziś trzymaliśmy za naszą męską sztafetę 4x50 metrów stylem zmiennym. Ostatecznie Kacper Stokowski, Marcin Cieślak, Jakub Majerski i Paweł Juraszek zajęli w wyścigu finałowym 6. lokatę, tracąc do zwycięzców ponad 2,5 sekundy, a wygrali co ciekawe ex aequo Rosjanie i Amerykanie. 3. lokatę zajęli Włosi. Po pływaniu zaglądamy pod siatkę. Całkiem niedawno Stal Nysa 3-0 pokonała na wyjeździe Luk Lublin, co jakkolwiek by patrzeć jest niespodzianką. Gospodarze 6 lokat wyżej w tabeli plus ligi. Jedno spotkanie także w Tauron Lidze Pań. ŁKS w Łodzi 3-1 wypunktował sąsiada z tabeli Radomkę Radom. Pod koszem kolejna lekcja basketu dla Zastalu Zielona Góra. W lidze VTB przegrał po raz 9 na 10 dotychczasowych spotkań, tym razem bardzo wysoko, 59-93 z CSKA Moskwa. W sportach zimowych poniedziałkowy slalom gigant w alpejskim Pucharze Świata Walta Badia we włoskich Dolomitach wygrał lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Marco Odermatt. Drugie miejsce zajął reprezentujący gospodarzy Luca de Ali Prandini, dobrze, trzecie Niemiec Aleksander Schmidt. A na Wyspach Brytyjskich, mimo rekordowej liczby zakażeń koronawirusem w ekipach Premier League w dniach 13-19 grudnia, wśród piłkarzy i członków sztabów szkoleniowych klubów najbogatszej Ligi Świata wykryto 90 przypadków COVID-19. Niezdecydowano o zawieszeniu rozgrywek. Mało tego, na panewce spaliły propozycje przerwania rozgrywek w dniach 28-30 grudnia, czyli w okresie najbardziej newralgicznym, myśląc o natężeniu spotkań w okresie świąteczno-noworocznym. W Anglii będą zatem kopać po staremu. Idzie tymczasem nowy u Stanisława Czerczesowa, swego czasu trenera Legii Warszawa, przymierzanego też do naszej kadry w zamian za Paulo Souza. Czerczesow ma nową robotę. Po tym, jak przestał być selekcjonerem reprezentacji Rosji i kilka miesięcy odpoczywał od pracy, podpisał dziś kontrakt z mistrzem Węgier Ferencvaroszem Budapeszt. Ta wiadomość kończy dziś sport na naszej antenie. Jutro pierwszy serwis po 6.30. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tej nocy mróz największy na wschodzie do minus 12, na zachodzie minus 1, we wtorek zachmurzenie umiarkowane, możliwe lokalne opady śniegu, temperatura od minus 5 na wschodzie do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. To, co właśnie Państwo usłyszeli, to utwór pod tytułem Ufrytura. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły, a ze mną jest mój gość i Państwa goście zarazem. To muzyk, który rozkochał się w brzmieniu instrumentów smyczkowych, a potem uznał, że jednak niezbyt często będzie grał grupowo i zaczął na tych skrzypcach improwizować. Mateusz Pliniewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jak to się stało? Kiedy pomyślałeś, że skrzypce to będzie ten instrument, który nie będzie tworzył symfonicznego brzmienia z Twoim udziałem, tylko chcesz stać na froncie sceny? No nie wiem, czy to przypadkiem szkoła nie wybija mi z głowy grania zespołowego w grupie smyczkowej i trzeba było zacząć samemu kombinować. Okay. Już na tamtym etapie. No ale sam fakt improwizacji jest dla muzyków smyczkowych nieoczywisty. To nie jest tak, że wszyscy muzycy, którzy trzymają w ręku smyczek, potrafią też improwizować. No tak, ale to się bardzo zmieniło przez ostatnie 10-15 lat. Jak zaczynałem, to pamiętam, że mogłem się odnieść do nagrań Michała Urbaniaka. Niektórzy posiadali nagrania String Connection, ja niestety nie miałem szansy tego posłuchać, a dzisiaj mamy Adama Bałdycha, mamy całą masę młodych wykonawców, którzy świetnie sobie radzą. No to samo chyba z instrumentami dętymi, chociaż wydaje się, że jest czymś bardziej oczywistym, że trębacz improwizuje, czy saksofonista, no a skrzypek? No, Ave Maria, wiesz. Musi sobie radzić, no. Skrzypek musi sobie radzić. No i szanowni państwo, Mateusz Pliniewicz to taki muzyk, który radzi sobie dlatego, że improwizuje i jest kompozytorem, ma własne pomysły, ale gra również z innymi artystami, towarzyszy między innymi Pawłowi Domagale. Tak. A będą te utwory. Może nawet za chwilę coś takiego usłyszymy. To, co państwo usłyszeli na początku, czyli Ufrytura, nagranie, które pochodzi z płyty pod tytułem Warsztat Dźwięku, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zgadza się. I z kolei może dwa słowa o tej płycie, która jest nazwana właśnie Warsztatem Dźwięku i podpisana jest jako płyta głównie improwizowana. No jest to płyta, którą miałem przyjemność nagrać w trakcie koncertów w studiu koncertowym Polskiego Radia w S1 imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Nikolą Kołodziejczykiem na fortepianie, z Marcinem Jadachem na kontrabasie i z Szymonem Madejem na perkusji. Od samego początku wiedzieliśmy, że poza utworami, które mamy przygotowane, chcemy przynajmniej połowę czasu zostawić na otwarte improwizacje i na poszukiwanie warstwy, która sprawi, że będziemy brzmieć jak jeden zespół. Rozumiem, że nie jest to wynik lenistwa, że te partie nie są popisane, tylko pewnej odwagi, że taki dialog uda się po prostu na scenie znaleźć. Ja myślę, że to nawet odwaga to zawsze musi być w muzyce improwizowanej, ale w tym przypadku to też wspólna jakaś wrażliwość, która pozwoliła na to, żeby pewne rzeczy nie dopowiadać na próbach, a zostawić je otwartymi i pozwolić temu płynąć. No tak to jest z muzyką właśnie, że rozmawiają ze sobą ludzie i muzycznie rozumieją się bez słów, ale prywatnie czasem mogą powiedzieć, że nie wiemy o sobie nic. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać, bo nie wiemy nic o sobie. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, serdeczne dźwięki trwają. Mateusz Pliniewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Usłyszeliśmy Krzysztofa Napiórkowskiego w utworze Nie wiemy nic o sobie, ale chyba już trochę o sobie wiecie, bo to nie jest nagranie, które zostało dokonane jako pierwsze, a na pewno nie jako ostatnie. No, mam nadzieję, że te nagrania, które już udało się zarejestrować i wydać, są tylko pięknym rozpoczęciem wspólnej drogi muzycznej, bo muszę powiedzieć, że wyśmienicie mi się z Krzysztofem pracuje i szalenie cenię jego muzykalność, jego otwartość, jego wrażliwość i podejście do tekstu, jak i do melodii, do harmonii. O tyle jest to ciekawa postać, że zaprosił mnie jako skrzypka, który niekoniecznie gra na skrzypcach. Ja robię całą masę innych dziwnych dźwięków, które mieszczą się czy miksują się jakoś z jego muzyką, niekoniecznie tak wprost po skrzypcowemu. Więc tam jest dużo, dużo jakichś odbijanych smyczków, dużo pizzika, dużo no, takich technik, które powiedzmy, że nie są takim stałym elementem gry skrzypcowej. No, stałym elementem gry skrzypcowej nie jest też gitara akustyczna, którą trzymałeś w rękach, gdy poznałem cię w 2002 roku najprawdopodobniej. No tak. No, ale różne przygody w życiu człowieka spotykają. Łapiesz jeszcze za gitarę raz na jakiś czas? No jak muszę ją przestawić w inne miejsce, to tak, okay. Jest cała masa wspaniałych gitarzystów i jakoś może ze względu na ogromny szacunek do ich gry, do ich pracy, traktuję to zupełnie jako etap zamknięty. Wracając do 2002 roku, w tymże roku ukazała się płyta Doroty Miśkiewicz pod tytułem Goes to Heaven. I taką płytę ja, szanowni państwo, wtedy otrzymałem od Mateusza Pliniewicza w Głogowie, w którym razem chodziliśmy do liceum. A dzisiaj wspólnie z Mateuszem, no taki bumerang, że tak się wyrażę, jest rzucany w państwa stronę, bo możemy podzielić się tą muzyką z państwem. I utwór, który Mateusz polecił jako ten, który definitywnie trzeba znać, to utwór pod tytułem Jesteś ty, jestem ja, a w tej piosence jest i Dorotka Miśkiewicz, i Kuba Badach. Spotykamy się codziennie, widzimy się, lustra zamykają nas w mądrym świecie. Daj mi chociaż jeden znak, że rozumiesz coś. Jesteś ty i jestem ja. Tak wiele pomogło. Mm-mm. Mateusz Pliniewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te inspiracje, to zawsze jest interesujące. Jak wpaść na tego typu muzykę, gdy nie ma internetu? No bo wracając do 2002 roku i wydania płyty Dorotki Miśkiewicz wtedy i naszych czasów licealnych, to muzyka nie była tak dostępna. Nie było to tak łatwe, żeby na nią wpaść. Ja myślę, że temat był o tyle uproszczony, że może tych źródeł nie było za wiele, ale te, które człowiek znał, były pierwszoligowe, bo na płytę Doroty Miśkiewicz trafiłem w audycji Trzy kwadranse jazzu prowadzonej przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ku memu zdziwieniu i usłyszałem utwór Asfalt ulicy Neony. Byłem przekonany, że cała płyta jest wykonana w tym klimacie i żądny coraz to większych wrażeń. Czym prędzej pognałem do sklepu muzycznego. Włączyłem płytę, od razu uciekłem do utworu Asfalt ulicy Neony, bo chciałem jak najszybciej usłyszeć dźwięki, które tak mocno mnie zainspirowały. A zaraz potem kolejny numer i słyszę Kuba Badacha, który nijak pasuje do tych dźwięków z poprzedniego utworu, ale ku memu zdziwieniu coraz bardziej mi się ta płyta podoba. Skaczę do kolejnego utworu i do kolejnego i do kolejnego i nagle się okazało, że ta płyta mocno powywracała moim muzycznym światem. No chwila nieuwagi i ta płyta znalazła się w Przemkowie, z którego ja pochodzę i trafiła do mojego odtwarzacza. No to w takim razie drugi raz ten bumerang leci i dzielimy się muzyką. Jest coś takiego magicznego, ja już to mówiłem w muzyce, że ona się najlepiej mnoży, kiedy się nią dzieli. I będziemy to robić. Wracamy do twoich nagrań. Będzie jazzowo, proszę zapiąć pasy. Mateusz Pliniewicz, Quartet Rico. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem w tej odsłonie serdecznych dźwięków jest Mateusz Pliniewicz. Dobry wieczór ponownie. Jazzowa muzyka i skrzypce to też nie jest zbyt oczywiste połączenie. Raczej się kojarzy dźwięk skrzypiec z muzyką klasyczną, prawda? No, z muzyką klasyczną albo ze skrzypieniem drzwi. Zależy od doświadczeń. Tak, zależy od doświadczeń i od potrzeb. Ale tak, w momencie, kiedy jeszcze na etapie szkoły muzycznej zrozumiałem, że bardzo mocno pociąga mnie słuchanie muzyki jazzowej i poszukiwanie własnego brzmienia, doszedłem do wniosku, że czym prędzej muszę zgłębić ten temat i spróbować się w tej materii samemu. No te rzeczy, które przychodzą nam do głowy, jak na przykład wziąć do ręki skrzypce i udawać, że skrzypią drzwi na tych skrzypcach, albo próbować inne dźwięki z nich wydobywać, czy to pizzicato, czy to uderzając smyczkiem, nie wiem, czy zębami można grać i nie polecam próbować tego w domu, ale no, ktoś ma. Te wszystkie rzeczy, szanowni państwo, one moim zdaniem przychodzą spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki,

Mateusz Pliniewicz jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zabrzmiał utwór Pinky Dina Browna, no i brałeś udział w nagraniach. Jak do tego doszło? Spotkanie z Dinem to dla mnie taki American Dream, bo pojechałem na pierwszą trasę jako kierowca, jako człowiek, który składał bębny i nosił graty, a już pod koniec tej trasy Dean zaproponował mi wspólne dzielenie sceny i zaprosił na początkowy jeden utwór. Szybko się okazało, że na jednym utworze się nie skończyło i przy następnej trasie już byłem takim stałym elementem gry, a od trzeciej trasy już byłem razem z nimi na plakatach, w materiałach prasowych, przedstawiany jako special weapon, więc wow. Traktuję to jako ogromne wyróżnienie w ustach tak doświadczonego muzyka. No utwór akurat Pinky, no to kompozycja współczesna wersja piosenki miłosnej. Nie okay. będę doprecyzowywał, o czym dokładnie jest ten utwór. Nie każdy użyje wyobraźni i popłynie razem z Dinem. Ta historia, o której mówisz, czyli poznanie Dina Browna, to akcja z cyklu Daj mi skrzypce, a opowiem ci coś o mnie. O, tak, tak, tak. Opowiem ci o mnie. Więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na nie, błagam, kochaj mnie. I wszystko na nie. Powiem ci o nas. Najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być sam. Zakocham się w tobie. Mocniej niż bym chciał. Bo naprawdę się boję umierać. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, będziesz wierzyć we mnie. Gdy wszystko jest złe, wszystko na nie, wiem, że kochasz mnie. Yeah, yeah. I mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, opowiem ci o mnie. Najprawdziwszą z prawd. Naprawdę się boję być sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie sam. Mateusz Pliniewicz odwiedził mnie w studiu radiowej Trójki i dzięki temu jest również Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaliśmy Krzysztofa Napiórkowskiego, z którym współpracujesz, no nie od dziś, i coraz to bardziej interesujące projekty, a tutaj sonety krymskie. Krzysztof ma tę zdolność, że potrafi wyciągnąć tekst przez niektórych traktowany jako tylko i wyłącznie szkolną lekturę i zrobi z tego prawdziwą perełkę. No tak, i piosenkę. I piosenkę, tak. Niesamowite. Tak, która zostanie w głowie i za każdym razem, jak nawet zmierzę się z tym tekstem, ta melodia już z tyłu gdzieś będzie krążyć. No i tutaj ta historia skrzypiec w wersji bardziej przystępnej, no bo kojarzonej z tym, jak te skrzypce po prostu brzmią w popkulturze, czyli pociągnięcie smyczkiem, długie nuty. Zdarzyło się kilka, tak. Ale jest tam też dużo takiego, ja to nazywam brudu i takich ghostów, które robią trochę napęd do utworu, no bo jakby fakturalnie poza fortepianem i wokalem nic więcej nie ma. Jeżeli chodzi o strukturę tego brudu, to czy to jest technika, której można się nauczyć na studiach, bo oczywiście jesteś absolwentem muzyki jazzowej jako skrzypek, czy to jest jednak efekt własnych poszukiwań? Nie zawsze to, czego oczekujemy od naszego instrumentu, od tego, jak chcemy grać, przekuwa się w to, co z niego ostatecznie wychodzi. Ale to jest tak naprawdę dobry pretekst do tego, żeby rozpocząć poszukiwania i znaleźć może nawet w tak ciemnych rejonach coś ciekawego i coś wartego powtórzenia. Próbujmy. Jeszcze raz próbujmy. Próbujmy, coś z tego wyniknie, a jak nie wyniknie od razu, to warto próbować i tak. Tyle agresji. Nadchodzi wrogi czas nienawiści, puka do serc, przyspiesza puls. Nie policzymy strat dla korzyści. Nie wiem, czy czuję strach, czy sens. Najbezpieczniejszą z dróg chcę wyślić, zwłaszcza gdy cel niejasny jest. Tę noc zdobi deszcz i wiesz, że nowy dzień wydarzy się. Albo mów, biegnij lub stań. Ten noc zdobi deszcz i wiesz, że nowy dzień. Ten deszcz, wiesz, że nowy dzień. Ten noc zdobi deszcz i wiesz, że nowy dzień wydarzy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Basia Gąsienica Giewont zaśpiewała piosenkę pod tytułem I tak, a w niej słuchać było i, no, to takie bardziej standardowe brzmienie skrzypiec, ale też brudy, jak na to mówi Mateusz Pryniewicz, mój i Państwa gość. Dobry wieczór. Rocznik 86. Na Twojej płycie nawet jest blues Czarnobyl. Wymaga upamiętnienia ze względu na być może wagę błędów, które czasami możemy popełniać, albo zaniedbań. My jesteśmy rocznikiem 86, czyli właśnie... Czyli rocznik cudów. Rocznik cudów. Przetrwaliśmy to, mam nadzieję, wyszliśmy na ludzi i robimy co w naszej mocy, żeby to piętno z nas szybko zeszło. Może nie od wtedy, no bo tak ciężko komentować czas od narodzin, ale od momentu, kiedy wziąłeś do ręki skrzypce. No i dzisiaj jesteś artystą, który prężnie działa, który współpracuje z różnymi osobami i studyjnie, i scenicznie, ale znasz już wszystkie kolory tego zawodu. Czy gdybyś miał cofnąć się w czasie, to próbowałbyś innej drogi zawodowej, czy jednak to życie muzyka jest czymś, co cię satysfakcjonuje? Nie, no to muszę od razu powiedzieć, że to była droga droga marzeń. To jako dzieciak oglądałem może trochę za wcześnie Blues Brothers i wczuwałem się w przeróżne sceny z tego filmu, podświadomie gdzieś dążąc do tego, żeby kręcić kolejne części tego filmu we własnym życiu. No tak, i być pierwszoplanową postacią. Zdarza się. No zdarza tak. się. Jest tak, jeżeli faktycznie milknie na chwilę solista, wokalista, a skrzypce są na tym pierwszym planie, no to nie sposób chyba powiedzieć, że to nie jest jednak przyjemne, że masz ten moment, kiedy te dźwięki są tymi, na które ludzie zwracają szczególną uwagę. To prawda, chociaż ja już nauczony doświadczeniem nie mam takiego ciśnienia, żeby być zawsze na froncie. Dobrze jest wspierać ludzi niezależnie od miejsca, w którym się jest. Ja mogę Państwu powiedzieć, że Mateusz jest bardzo skromny, bo jak wchodzę na sklep Polskiego Radia, bez trudu jestem w stanie znaleźć płytę Mateusz Pryniewicz Quartet, warsztat dźwięku. I jeżeli Państwo znajdą ochotę, może odwagę, żeby po taką improwizowaną muzykę ze skrzypcami w roli głównej sięgnąć, to bardzo serdecznie polecam. Audycja i to spotkanie dobiega końca. Mam nadzieję, że spotkamy się no, równie prędko jak ostatnim przypadkowym razem of the record. Z przyjemnością, bardzo chętnie. Na sam koniec zabrzmi utwór Krzysztofa Napiórkowskiego z udziałem Mateusza Pryniewicza. Oczywiście widzę dziś chłopców lata. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Widzę dziś chłopców lata w upadku, jak czerpią z ugorów złoto dziesięcin, jak nie dbając o żniwa zamrażają gleby, choć w ich upale gna zimowy potok. Mroźnych miłości spraszają dziewczyny i w swych przypływach topią statki pełne jabłek. Ci chłopcy światła w swoim szaleństwie sprawiają, że kipiący kwaśnieje, śnieżnych kryształków dłonią dotykają w ulach, choć w słońcu biegną lodowate nici. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.